تشتكي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور ددین مخی سورہ حدید کی تفصیلن ددی بیانش کہ اللہ تبارک و تعالی انبیاء کرام عالم دنیا تا دا مخلوق دا ہدایت دا پارا اور دارنگی دا مخلوق دا پارا دا رحمتی او ذریعہ جو لکڑی وا اور علی گلی انبیاء علیہ السلام اللہ تعالی د دې مخلوقاتو د هدایت د پارا را لګلو د دې تفصیلی بیان په سورہ حدید کې شو مختلف عنواناتو نو د دې سورت مرکزی مضمون دا دی چې الله تبارک وتعالى حضور صلی الله علیه وسلم را لګلو دې د پارا چې په خلکو باندې کمی پریشانی دي د دې پریشانونو دوی اخلاص شي هر قسم چې کما پریشانی یا د زمانی د جاهلیت ستور په یقیني نو د حضور صلی الله علیه وسلم پر اتلو سره الله تعالی د جاهلیت هغه طریقې مټاو کړی دا غي چې کما احکام او اعمال الله تعالی هغه ختم کړو او د مخلوق خدا ته چې کما پریشانی راغلی وا هغه پریشانه الله تعالی د مخلوق نه لري کړی درې اهم مسلې په دې صورت کې بیانېږي یو مسله د زهار دا داغي تشریر روانه ده دیمه دا مسله دا چې يهوديانو بعد حضور صلی الله علیه وسلم په مجلس کې نبی صلی الله علیه وسلم ته تکلیف رسول نه الله تعالی د نبی صلی الله علیه وسلم په مجلس آداب دي کې بیان کړی چې تاسو دې مجلس ترا ځین او تاسو بس کوي دیمه مسله دا بیانېږي او درېم اهم مسله په دې صورت کې چې محبت څوک د چا سره کوي نو دا د الله د رضا لپاره کوي او که چا سره یو انسان بغض کوي حسد کوي دشمنی کوي نو دا هم د هم د الله لپاره کوي دې محبت کې دې هم دنیوي څه غرض د دنیوي او نه په بغض کولو کې دې هم د دا صحیح سګ نفس وي دا دواړه کارونه دي د الله تبارک وتعالى د رضا لپاره کوي دا مسله دا درې مسلې دلته بیانېږي د زمانه دی جاهلیت یو خبره وا چې کوم یو انسان با خپل منکوهی او خدیتا داسې الفاظی چې تا په ما باندې په شان د شاد مور زمای ته په ما باندې په شان د شاد مور زمای نو دغه خدابا په دې سړي باندې حرام شو او دا حرمت په بیا همیشه همیشه د پاره وو بیا به په هیڅ صورت باندې دا خزا هغه د خپل ځان لپاره حلال نه ګڼل دا د زمانه د جاهلیت یو رسم یو دستور چې کله با یو تن خپل منکوهی او خپل خزی ته داسې الفاظ وي چې ته په ما باندې داسې لکه شاد مور زما نو دا ښځه با په ده باندې حرامه شوه او بیا د روایت هیڅ صورت په نو او نه به جوړېدو دا د زمانې د جاهلیت خبره وه چې کله اسلام رالو نو الله تعالی د دې دا رسم مټاو کړو او دې کې چې کوم حرمت او حراموالی دی نو هغه موقت کو تر یو وخت پورې کو او دا حراموالی همیشه د پاره بنوي اوس که یو سړی د خپلې منکوهې د خپلې ښځې تشبیه وکړي د داسې ښځې د یو اندام سره چې د ده د هغه په منځ کې نکاح نه کېږي هغه د ده د محارمو نه وي او مشابهت یې وکړي د داسې یو اندام سره چې ده ته هغه چې د ده هغه اندام ته کتل جایز نه وي نو دې ته زهار وایي مثلا یو سړی دا وایي ښځې تا چې ده په ما داسې لکه شا د مور زما خېټه د مور زما پتون د مور زما داسې نور هغه اعضا بیان کړي چې هغې ته قتل د ده دپاره شرعن جایز نه وي نو دې صورت کې دغه ښځه په ده باندې حرامه ګرځي خو دا حرمت تر یو زمانې پورې دی چې هغې کفاره به په دې انسان باندې لازمیږي کفارې درې صورتونه دي کمریان وو د سره پیسې وي خمرای بوالي امرای بازاد کی نارینه د زنانا کافر مسلمان وړو کې لو خو یاد ساته دا سمریان نه چاغه دې په دبان دی بوجي چې لاس کټوي خې کټوي یا لاندې یا چاړهګان دي تاسو مریان نه نن سبا کوم مریان شته دی نه لہذا دا تفصیل مونږ ته نه معلوم چې مرې سته وي امرې په کفا کوم کوم کفارو کې ازادي کی کچر تم ریان نو یا انسان سره پیسی نشتا چې دا کم قسم زهار او قسم دې کړې دي نو دین نمبر بیا دا چې دې بعد دنیا شته مسلسل روزي نشي خدا سي دنیا شته چې په دې کې بعد رمضان میاش نیوي اور دارنګي په دې کې با ها غرض هم ناراضي چې کم ورځو کې شریعت روزي نسل حرام کړی دي په زرا دې تاسو معلومي دي چې یو د ورکی اکثر رزدا بلد له اکثر رزدا او درې د له اکثر پسې رزې دي یو له سما دو له سما دیار له سما دې پینځو ورځو کې په کال کې دا پینځه ورځې دي چې په دې کې روزي نسل نشته نو دې چې دا دنیا شته پر له پسې روزي نشي یو دې په دې کې میاشت رمضان ناراضي دا څه ټیم نه دي شروع کې چې میاشت رمضان پکې رانی شي اور دارنګي دا ایام منهیا دا پینځه ورځې چې تاسو سما کوم بیان کړي دا دې پکې هم نه وي دا څه وخت نه دي شروع کې چې دې دوه میاشتې کې دا پینځه ورځې ناراضي دا په مسلسل روزي نشي په داسې شان سره چې دې کې به نوبت د همدې سره ناراضي دا څه بنه کوي چې چرتا دا څه موقع د ورځې راشي یا د شپې راشي د ورځې ته هیر دي روزه دا او د شپې ورته یاد دي که داسې موقع راله نو بیا به خبره در سره کېږي او بیا به دوه میاشتې پرله پسې روزي نشي دې میاشت کې به مکمل ځان بچ کوي او که یو سړی د بوڑھاپې د بوډاوالي د وجه نه یا د بیمارۍ د وجه نه دې دا دوه میاشتې مسلسل روزي نشي نیسلی داسې بوډا دی چې دا روزي دې نیسلی نشي یا بیماری داسې حد ته رسېدلې دا چې هغې سره دې مسلسل دا روزي نشي نیسلی نو درېم نمبر کې بیا شپېتو مساکینو ته طعام ورکول دي دوه وخته شپېته غریبانان دوه وختې مړول دي غرمه اور ماښام یا یو تن شپېته ورځې ساره ماښام مړی خو شپېته کسان دي چې دا به دې غرمه اور ماښام یعنې دوه ټیمه مړی داسې شپېته کسان چې په دې کې به معصومان نه وي معصومان خو یو نوړی خوري پاسي دا حکم دی او که چېرته په ځای د دې طعام باندې بالفرض دې څه ورکوي دې د هغې قیمت یا څه ورکوي غنم ورکوي نو تاسو ته معلومه ده چې یو یو تن ته به یعنې دې وخت کې په باندې دوه کیلو غنم یا د هغې قیمت ورکوي دې وخت سره مناسب خو کم دوه سیرونه سیرونه خو اوس نشته که نه نو په باندې دوه کیلو یا د هغې قیمت دا به یو یو تن ته ورکوي یو یو تن ته جدا جدا ته ښه یا یو تن ته شپې ته ورځې ورکوي خو دا به جدا جدا ته ورکوي که یو تن ته یې لکه څه سیره ورکړه نو دا یو ښه نورو له به خپل انتظام کوي دا مسله بیانېږي کوم یو سړی چې خپلې منقولې تشبیح وکړي د محرمې سره یعنې کومه ښځه په ده باندې حرامه وه هغه څوک دا مور دا خور ماسی اور دارنګې پوپو دا تاسو معلوم دي چې دغه زنانه دي چې دا انسان باندې حرامې دي دې سره نکاح هیڅ صورت کې نه کېږي نو که دې د خپلې منقوحې د خپلې ښځې تشدید هغې سره وکړي نو بیا دا ښځه په ده باندې حرامه ګرځي خو دا حرمت موقت ته دې ته زهار ویلې کېږي تا سمے دا تر دې پورې دی چې تر څو پورې د کفاره نه ورکړي د کفارې صورتونه مې درته بیان کړه چې اول خو مریان ازادول دي هغه شته دی نه دویم نمبر که دا سړی نوجوان صحتمند وو نو بیا بعد دوه میاشتې ګورې پرله پسې روزي نیسي دې کې به لم لیک نه کوي او دې له به سوزرونه نه ګوري داسې دوه میاشتې روزي چې تاسو سمے د رمضان میاشت هم پکې نه وي او دا پنځه ورځې مې چې درته نورې یادې کړې د اخترونو ورځې یا درې ورځې د لوی اختر د ورځې نه وروسته وجه یعنې تشبیق ورته وایي دا پنځو ورځو نه به علاوه نور دوه میاشتې مسلسل روزي نیسي چې په دې کې به د همدسترۍ نوبت بالکل نه راځي که د ورځې یا د شپې د همدسترۍ نوبت راغی نو بیا به دا روزي درسره کوي خو دوه میاشتې به مسلسل په دې انداز باندې پوره کوي خو که دا سړی بوډا وو او د دې خپلې ښځې تشبیح د محرمې سره کړې ده نو بیا یاد وساتئ یا بیمار دی داسې بیمار دي چې دی مسلسل دا روزي نشي نیسلی نو بیا به طعام ورکوي تاسو سمے پوخ طعام ورکوي نو دو وخته دې شپېته کسان ماړه کړي او که دغه سې د نقد صورت کې ورکوي یا د غلې صورت کې نو دا سمے په باندې دوه کیلو غنم یا د هغې قیمت دا به یو یو تن ته ورکوي جدا جدا شپېتو کسان له به دا ورکړي نو د هغې نه وروسته د دې دا حراموالی به اوچت شي دا مسله د زهار ده ښه دې ته زهار وایي او که یو سړي سالفاظ داسې ویلي دي چې ګڼ جدا جدا صورتونه دي سالفاظ داسې ویلي دي خو پای کې پوره تشبیح نه راغلي نو مونږ به ترې تپوس کړو چې لکه ستا د دې الفاظو نه څه مطلب دی نو که هغه وایي چې زما ترې طلاق مراد دي ما نیت د دې کړی او طلاق باین دی شي که زما مراد ترې زهار دی نو بیا به زهار شي او که زما مراد دا دی چې ما خو دا ښځه د خپلې مور په شان په دې بنیاد ویلې وه چې څنګه هغه په ما ګرامه دا واجب الاحترام دا زه عزت کوم نو ما هم په احترام کې دا پشان د خپل مور ویل دا ما څه حرامه کړې په ځان نه ده نو بیا هیڅ هم په دبان نشتا خو هغه جدا جدا صورتونه دي الفاظ جدا دي نیت طبقتی شي دا مسله خو د زهار په باره کې ده اوس شای نزول د دې دا و چې حضرت خولا بنت صالبه رضی الله تعالی عنها دا اوس بن صامت رضی الله تعالی عنه په نکاح کې و نو دیر وقت دی یعنی آغا زمانہ دا زندگی دا چا دا شباب و دا جوانے زمانہ پا بیتی رشوی ہوا زمانہ دا براتی و دا گڑاوالی ہوا نپدا سے موقع باندی سکورنی حالات دا سی جوڑ سل چی دغا صحابی دا دی خزی تشبید مور سر اکرا او دا سی ورطا ہوئی چی انتی علیہ کا زہر امی تپا ما دا سی لکا شاد مور زمان نتردی پوری لاپ اسلامی نوے حکم راغلی نو آغا زړه خبره د چاوا د زمانه د جاهلیت وا نو دا چې کله دا الفاظ اوې د خپلې بیبي ته نو بیا ورته وویل چې زما په خیال ته په ما باندې اوس حرام شي ځکه مخکې نه حکم دا دی دغه دا الفاظ وې خو دې طرف ته حضرت خولا بنت صالبه رضی الله تعالی عنها دربار نبوي کې حاضری کوي نبی علیہ السلام خدمت ته راځي او چې کله دا د نبی علیہ السلام خدمت ته رااله نو دا وایي چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زما خاون چې هغه اوس بن صامت ته اوس بن صامت ښه یعنی اوس بن صامت چې کنه دما سره نکاح کړو په داسې حالت کې چې زه نوجوان وم او دارنګي د مال خاوند وم ما دم را سره ډیرو حسن هم او نوجوانی هم و او دارنګي تر دې پورې چې د زما هغه مال وخوړلو یعنی په شریکه باندې زما هغه پیسې هغه ټکې ولګېدلې خرچې شوې او دارنګي زما هغه نوجوانی هم د په کور کې فنا شوه بودای شما او زما چکم رشتہ دارانو اغم کول یو خوابل خوشو او عمر زما دے حالت سر رکھے دلے دے او پا دی زمانہ کی دی خاون ما سر زہارو کو اوس یما بودے اہلو آیال چکم دی رشتہ داران اغم کول سو کیو زے سو بل زے او نوجوانے کی ما سر معلومو سسنمو شبابمو لیکن دا مسئلہ دی سے انترالا چی دا ما سر زہارو کو او په دې خپل کار باندې سخت پیمانه دی چې ولې مې د خپلې نه د الفاظ ختلي دي یا رسول الله زما لپاره اوس شریعت کې داسې صورت شته چې زه د خپل خاوند سره پاتې شم او بل طرف ته لاړ نه شم داسې صورت شته یو په دې زمانه کې جاهلیت حکم و چې تاسو سمې هغې دا باندې ښه آرامي خو دا مطالبه کوي چې په دې قانون او شریعت کې زما لپاره دومره گنجایش شته چې زه د خپل خاوند سره پاتې شم او په دغه نکاح کې نبی صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې تر اوسه خو نوی حکم راغلی نه دی خیال مې دا دی چې ته په ده باندې حرامه شو ته په ده باندې حرامه نو په دې وخت کې ورته دا بیبي وایي حضرت خولا بنت صالبه چې یا رسول الله قسم په هغه ذات باندې چې دا قرآن په تا باندې رالېږلی دی دخو د طلاق نوم نه دی اخیستی ده ما له طلاق نه دی راکړي ما ته یې دومره ویلي دي چې ته په ما باندې په شان د شاده مور زمایې نورا خبره خود نه کړې او یا رسول الله دې څه دې پلار دې بچو زما دې او دې ما ته ډیر محبوبم دې مینه نیم ور سره ټول نه ډیر ده یو بچی دې یو نیم ور سره مینه ده او بل دا ده چې طلاق وسلط خود ویل نه دې نو آیا زما دې پلار بیا هم څه گنجائش نشتا نبی رسول الله بس خبرم دغه ده چې کوم حکم مې مخکې تا ته کړې ده نبی بیا وی چې یا رسول الله زه خو ځي وخت بډایم زما اولاد دې که زه دا خپل اولاد دې خاوند ته پرېږدم نو دوی به ضایع شي هغه د دوی تربیت نشي کولی کمزور هم دی او دا بچي به ټول ضایع شي او که زه دا بچي ځان سره ساتم نو بیا به دوی وږي شي ما سره خو څه شته دی نه نو دا دوه خبرې دي که خاوند ته پرېږدم بچي مې ضایع کېږي او که ځان سره یې بوځم نو بچي مې اوږي کېږي یا رسول الله زما لپاره بیا هم څه گنجائش نشته د الفاظو ته سوچ کوی په کوم انداز باندې دربار نبوي کې دا التجا کوي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چې دغه الفاظ بیا دی ته وي نو دا شروع شو آسمان طرف ته ګوري او دا وایي چې اللهم انی اشکو الیک او الله تعالی زه د خپلې بې بسۍ او د کمزورۍ او د ضعف شکایت تا ته کوم زه خو بې بسۍ یم او زه خو کمزور یم تا ته شکایت کوم اللهم فانزل علی لسان نبیک فرجی او الله تعالی د حضور صلی اللہ علیہ وسلم په ژبه باندې زما د دې مسلې حل راولېږه چې دا تکلیفونه زما لري شي او ما باندې راحت راشي دې زنانه ته ګوره په کوم انداز باندې الله تعالی سره خبرې کوي او د نبی صلی الله علیه وسلم سره خبرې وکړي بس په دې موقع باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام حالات بدل شو نو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور فرمائی دا وی خپل ناس کوما وی ما ورته وی چې هم موسی دی خوښه نور خبره مکوا ته ګوره نه چې د حضور صلی الله علیه وسلم د مخ مبارک رنگ بدل دی وحی شروع ده نو ته لګ راست شه نو داخله کې ناستا چې کله د وحی حالت ختم شه نو پیغمبر علیہ السلام دی ته وی د خالد ان کې طالبات چې ورشه خوند راواله دا په منډه راغله او خپل خوند د نبی علیہ السلام مجلس کې حاضر کړ او پیغمبر علیہ السلام دا یې سنا چې دا کوم ابتدایي دی د دې خوند ته ولسل چې حکم الله تعالی راولېږي چې دا زهار ګوچ په زمانه د جاهلیت کې دا خامې سره پر حراموالي د خځې په خوند باندې وو لیکن اوس دا حراموالي تر څو وخت پورې دی کفاره چې دا خوند ورکی نو دا خځه بیا په دې باندې حرام نه وي دغه پر حلال نه د کفاره بیان ورته وو چې اول نمبر مسله دم رہی دا چې ته مرایا ذات کا دا ورته یا رسول الله ما سره خدوم رته سي نشتا چې زه په هغه باندې مرایا واخلم او بیا هم مرایا ذات کم دا نهایت بوډا او د سترګو نظر هم کم شوی وو دا اوس د سامیت رضی الله عنه نهایت بوډا او د ډیر بوډاتو د وجنا د سترګو نظر کم او فقیر دی او خوار دی یا رسول الله زما وس خو دم رہی نشتا نو زین حکم ورته نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا ورو چې بیا دوه میاشتې مسلسل پر لکه تیر روزی نیسا دا غور ته حضرت زما دی بدن ته وګوره زه خو قابل د دې نعمت چې زه دا روزی نیسم بوډاپې دې حالت ته رسول یم زه خو روزی نیسم نیسلې ماتې طاقت نشته نو نبی علیہ السلام ورته وایي چې بیا شپېتو مسکینانو ته دوه وخته روټۍ ورکوه ماړۍ ته نو غور ته چې حضرت ما په کور کې خو دومره څه شی نشته چې مسکینانو باندې څه وخورم خو تاسو ما سره مدد وکړئ په دې مسله کې تاسو ما سره مدد وکړئ پیغمبر علیہ السلام ور سره مدد وکړو صحابه کرام ور سره مدد وکړو او الله تبارک وتعالی د دې مسئلے حل راوستو دا لومړی زهارو چې دا په اسلام کې شوه او حضرت خولا بنت صالحہ الله تعالی دومره کلکه کړی وو او دا الفاظ بیا به صحابه کرامو د دې حضرت خولې ډیر زیات احترام او ادب کو چې صاد وجنا الله تعالی مونږ باندې آسان کیا په حکم کې راوستا ډیر احترام دې دي کو تر دې پوری چې غل په دور خلافت د حضرت عمر کې حضرت عمر سے پر کسان دی داسې پلار باندې روان دي زدا ګډه مخه لراله چې داراله نو حضرت عمر ته یې تاسو سره سوال جواب کوم حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دې سره ډیر وخت ورولې او دې ورته خبرې کولې حضرت عمر خاموش ولاړ دې دې خبره وې بیا چې خپل دا روان شو نو حضرت عمر سے را روان شو نو چا ورته چې خلیفہ ګوره دې بډای له وجه نه دا دومره مخلوق یې سار کړو دا دومره کسان تاو درولې خو یو بډای وتر په خپل لاره دومره ورسره ودرې دي موږ هم دومره ودرولو نو هغه ورته وایي چې د دې خبره الله تبارک وتعالى د اسمانونو د پاس اورېدلې ده د عمر هغه څه اختیار دي چې دا خبره کوي هغه به عمر نه اوري نو دا خو دا په خپله لاړه دی قسم په خدای که دا تر سهاره ولاړ وي دې ما ته خبره کوله د عمر مجال دانو چې هغه مخکې تللې د دې خبره به باقاعده اورېدله دومره احترام دی صاحب کرامو د دې کو نو حکم د زهار هم داسې دی دا خلک ګوره دې الفاظ سره ډېرې ټوکې کوي او دا د غنی نه ګوره دې سره به ټوکې نه کوي دا طلاق شو یا د زهار مسله دا د ټوکو سیزونه نه دي خلک دې سره ټوکې کوي چې تا راته وشي یا د طلاق په نسبت خپلې ښځې ته وکړي یا ورته وي ته په ما حرام یې ته په ما د کور په شانې ته په ما د مور په شانې ته په ما د فلانی په شانې لږ تپوس ته نه وکړې چې ته په ما باندې د مور په شانې ستانیت شو ستانیت د طلاق نو دا د نه بایله ګرځي بس نکاح دې ختم شو کسان یک دو زیارانو مسئلہ دا دے چرا کما بیانیگی او کسان مطلب داو چھ پہ احترام کی پہ عزت کی تزما پشانی دا مور پشانی ماتا چھ سنگ دا غیر احترام کن و دا خبر دے خلقو تا نخول پکار دی لیو خواقوا دے خول میں جاوی جی زما مطلب داو دا مطلب والا دا ڈانگ پکار دے تو والے دے بولا دا اخلاف کی چھو اس تا دا مطلب چھتا سوکو تا چل والو خی نو دا درېمه خبره خو کوم مسله ده خو څوکم یا خلکو ته لار بیا جوړېږي دی بل چېږي ما ورته ویلي چې ته په مانه که کور مطلب دا دی که کور احترام کوم چې راشي غټ د کور احترام کوي هر پسې خو د مخکې نه لخته رالی ځغلی خو دې وخت کې بیا د دې له ځان نه یو بانه ګوري چې یو بانه ګوري نو دې سیزونو سره به ټوکې خطان نه کوی او د دې په خوا باندې به ناراضی او که چا داسې زهار کړی وي نو ښځه پرې ګوره حرامه ده تر څو پورې چې دا کفاره ورکړي وي او چې ګوره غټ پټ سړی که نه ګوره هغه سام ورنه شي هغه باندې دا روزي دي چې د خدای ورته یاد شي او چې بیا دا د جېټ او د هغه په شکل روزي نه شي دا به مسلمان شي نو به بل ورځ بیا داسې خبرې نه کوي صحیح ده بل سړی ژوند شي نو داسې سړی چې روزي نه څنګه شي ګوره یاد وساتی هغه دې اوري اتنه چې هغه بس سام آسان دی زه شپږ سو روپۍ به ولګوم زه به خلاص شم تو عام د هغه کس دپاره دی چې د کې قابلیت د رسلو د روزو نه وي او که دې روزي نه څنګه شي ګوره تو عام منه ورکوي که دې داسې بیمار وو چې روزي نه شي نیسلې بیمارۍ درته معلوم وي کم حاضرین ڈاکٹران دی غوی ډیرو جن شې مثله د ګردو مسله دا د معده مسله دا د شوګر مسله دا د زړه مسله دا بلا مسایل دي او یا څه ډیر بډا دي ډیرو جن شې مثله چې ډیرو دي ټولنیز بیا تنظیم کوا په لګ بل کور نو بیا مطلب دا دی چې داسې سړی به روزي نه شي او ګر چې کم ځوان نه به روزي نه شي ښه چې بل ذات یې انګتی نه شي او دا خبرې به نه شي چې لونته پټ وته لګي نو دا احکام الله تعالی په دې رکو کې بیانې خاصری فم دک حکم بیانې او بیا ور پسې بل رکو کې آداب د مجلس نبی رسول الله بیانې دي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. قد سمع الله وارد الله تعالی قد سمع الله قبول کر الله تعالی الله تعالی وارد او الله تعالی قبول کر قول التي بنا ده غزنانا تجادلو کاش بحث او گفتگو کئی تاثرہ اصلا چھر تجادلو مانا جگڑا ہو کئی گورے پام کوئی خواہ جگڑا مگڑا ندر ورپسی گورے تحاول کمارا روان دے مالنی کی چھتا گفتگو آ خبری آلو لی رالو لی یو زلی مطالبہ اکلا جائے مطالبہ اکلا بیادری صورتنوں میں در تجدہ جدہ ذکر کر او آخری چیم چیدی گا اسمان طرف سرگیونی سلی اوی اللہ تعالیٰ تاتا شکایت کم آخری خدا ہے فرزما خل رو باسی و خل رو لی تو جادلو کاش بحث کری تاثرہ گفتگو کری تاثرہ چی زو جہاں پا بارد چاچی پا بارد خاون خپل دی دا خاون پا بارد در سر خبری کئی شکور زما خود سر زوانی تیرا شوا مال میں خپل ہم فدبان خرج کر او دس میں زما اولادم شوئے دی او دس سر میں مینہ ہمشتا او نہایت گڑا جا خپل اولادو تپر خودے نشم زائی کی گی زان سرائی او زائی کول نشم او بھی کی گی او بل سر سورج تا دینا دا خبری چی بار بار کولی وتشتكي الى الله او دا شکایت بیان خپل الله تعالی ته دخاون شکایت بیان چې الله تعالی په دې زمانه کې دا بعد ډیر کم وختانی ګوره په داسې زمانه کې خپل خزي د ځان نه جدا کی چې هغه غریبانه بډای ځانګړي نبل دې د وزن کولو پای کې قابلیت کی او دا کم وختان ولا طلاق ورکی دا ډیر ظالمان دي دا ډیر ظالمان دي طلاق اصل ګناه ده تاسو ته سلام علیکم را طلاق ګناه ده الله تعالی په دې ډیر یاد پکېږي چې جواز صورتونه دي خو اصل طلاق ګناه ده او دیمه خبر یعنی جواز ته صورت نه دادی چې کله راغی په میس کې هغه جن پیری کی فقها او تفسیر ذکر کړي او دا سی اسی بھی گناہ طلاق اور کل جدا کو گناہ دا اور دارنګي دیمه صلات یا په حالت د بڑاتی کې چې هغه بډای شي کنه کا بلا خبر کینو کا وکنه دا غریب ته تاسو دی له طلاق ورته په دې وخت بدا چرته دي فل اهل عیال ټول اکثر نه وي نشتا نه پلارشتا نه مورشتا نه رورشتا سوچو کنه دا بچرته دي او بیا د بچو مسله دا کزان سره بوزینه غو دکیږي او کتا سره پریزینه ته به څه تربیت وکي یا راغي تربیت سي خو ډیر کم وختان په داسې موقع دا کار کوي دا کنه دي نو وتشتکی ال الله شکایت بیان الله تعالی ته قول قلنا والله يسمع الله تعالی او ری تحاورکما او گفتگو ساتر دوالو بار بار خبره واپس کول ساتر دوالو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایي زه دې سره ناستم چې دې دا خبره نبی صلی الله علیه وسلم ته کولې زه ناستم او بعد خبره به دې دومره روح وکړي چې ما دل ته خوا کې نورې جو الله تعالی بر اورې دي ما دې دې نه دې اورې دي چې دې سو زه سره دا ته ناستم الله تعالی وي والله يسمع الله تعالی اورې دي الله اورې هغه گفتگو ستاسو ان الله سمین الله تبارک وتعالى اوریدونکی دی دا هغه خبرو چې تا سره دا پټی دی بصیر اور دارنګي لیدونکی دی الله تعالی دا هغه کس چې څوک دا شکایت کوي الله تعالی دا هغه حال نه خبر دی او تا سره چې کومې پټې خبرې کوي الله تعالی په هغه باندې کوي دی دا خو دې دی هغه ابتدائی دور چې دې کم حالات او دا هغه بیان شو اوس حکم بیان یې ښا الذین هغه خاوندان یظاهرون منکم چې ظاهر کی تاسو نه من نسائهم د خذو خپل سره د منکو خپل سره کما قضا چې د په نکاح کیږي ښا چې تاسو نه کم مسلمانان د خپل خذو سره ظاهر کی او تاسو نه ظاهر څه کوي تشبیه د منکو هدا یعنی کم خذو سره چې نکاح کړي د محرمي د داسې جس سره چې دلا هغه ته قتل جایز نه دي تشبیه کی لکه ما خو شادل ته ویل چې علیه کا بطنی انت علیه کا فقیدنی انت علیه فلان فلان نور خو نشم ویلې نو معنا دا دا چې داسې الفاظ وای ښا خپلې ښځې سره نه خو وینځو سره داسې الفاظ وی دي نو هغه په دې نه حرامېږي ښه وینځه خو منکوه نه وي که نه وینځو ته که داسې ووایي نو حرامېږي نه وینځي نن سبا نشته الله وایي ما هنه نه دي دغه زنانا دا تاسو چې هغوی ته نسبت د دې کړی دی چې تاسو په ما لګه د مور شاګانې امهاتهم میندې د دوی یعنی دا د دوی میندې نه دي چې خامخا تاسو اوس دوی لرا په طریقې د همیشوالي سره حرام وایي ان امهاتهم نبی میندې د دې سره الا الله مگر هغه زنانا ولدنهم چې پای ورکړي دي دتا دا ولدنهم چې زیږولي دي دوی او پای ورکړي دي دوی دا چې چانه زیږېدلي دي هغه میندې دي نو دا ښځه خو د مور نه شي کېدی که نه دی خو د دې نه دی پیدا شوی نه دی ولا پای ورکړي دي نو مطلب دار چې دا تاسو نه لري نه دي نو کومه خبره چې تاسو کړی دا غلطه مو کړی دا صحیح ده و انهم یقولون او فتاجر سره دا کسان خامخاوي منکرن یو بدا من القول خبره بدا خبره کوي دی بدا خبره بدتمیزه درو کوي یعنی دا چې خبره کوي چې ته په ما داسې لکه د مور شاه دا بد خبره وکړه الله تعالی دې ته بد ویلي دي نه کار خبره وزورا او دروغ ویلي دي دا دروغ دي نه ګوره ګناه په دشته کا ته یو سړی زهار د خپلې ښځې سره کوي نو دا ګناه خو په دشته کنه الله وایي دا خبره هم بده ده او دروغ وایي دروغ دا د مور خو نه ده نو دا کم از کم دا کفاره خو یې پرېږده خو نفس ګناه هم په دشته ځکه تاسو ما وختي وي چې د دې پخوا به راځی نه ګوره کا د دې پخوا مه راځی لکه څنګه چې درې طلاق ورکول ګناه ده نو دارنګې دام وان الله بتاجي سر الله تعالى لعفول خامخا ما اسكون کے غفور بخون کے دا گناہ کرتا معاف کئی اور تاسو لے کفارہ مقرر کا کفارہ ورکے نو بس شود چھت شی اور دا کفارہ ختم دے والذین ها کسان ظاہرون چ دین زہار کین نے سائیں دخل خود سر زہار کی ثم يعودون او بیا پیمانے شی یعودون کو معنی دین لوگوں سر دام دا حضرت عبداللہ ابن عباس ترجمہ دا ایو یان دیون جا پدی بارے دیکھ پیمانے شی دما پاغه خبره باندې قالو چې دای کمکړي دا خبره نه استعمال تیار اړي مطلب دا دی چې دا خو نه درته ویل چې خوځه پر خبره باندې استعمال نه زما منکوه هي ته زما خزه داسې داسې دي لږه صورت داغه لپاره الله تعالی بیانې فتحریر رقبت لازم دي په دای باندې آزاد ول دی عمرې کافر کې مسلمان ورته کله زنانه کناري او ګره دا چې عیب په کینې کنا چې هغه بیا ځان ته کار نشي کولی من قبل عین تماسا مقصد ملاوي دو دني دوالو نه چې ګره ملاوي نشي ښه کمی لو شی دل دل فرض تصویر دا گناہ دا گناہ دا خو مثلا ذکر د دوه کفاری نشته خیا ودا سلمہ بن سخر رضی اللہ تعالی عنہ دا صحابی دې ته خپل دې سره اندغه ته اظهار کړو او بیا د کفاری نه مخ اور سره ملو شو ته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام درالو ورته چې ما نه خدا ته عمل وشو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته چې ما فیو غواړا استغفار غواړا بیا دا څه مکو یو کفاره د بس ادا کا اغه مریا ذات ته خبره بخلاص شي نو مطلب دا دی چې زم رہی دا آزادولو نه مخکې مخکې ملاوی دل دې دې سره دا ګوره حرام دی دا عظیمه ګناه ده خو د دې د وجې نه بله کفاره په دبا نه راځي صرف دې به معافي غواړي که بله کفاره دی نو نبی علیہ السلام به صخر بن سلمہ ته خامخا وي سلمہ بن صخر ته به ویل چې کنه ته دېمه کفاره ورته دېمه نشته په عظیمه ګناه ده خاطر سوی چې دا کفاره نه ورکړي نو ملاوی کې ګناه د خپلې دې سره ځالکم دا احسان چې دا مخکې بیان شو تو از ول به تاسو حکم کولی شئ دې حکم تاسو کولی شئ دا څه وکړي والله الله تعالی دې ما تعملونه هغه مال چې تاسو یې کوي خبير خبردار دې دا کوم به مثلا دا چې دې بمرې یا دې لیکن فمل لم یجد سوق چې نمونه دې مرې درا وس نه لري دا زادول دې مرې سوق فمل لم یجد سوق چې نمونه وس دا زادول دې مرې مرې نشتا یا شتا کو پیسې دې تر نشتا فسیام اچارے نے دوم نمبر دیا دا دوم صورت ہے مثل دروگی دی دوم یاشتے متتالے آئینی پر لپسی دوم یاشتے پر لپسی دی کہ وقفہ نراجی کہ وقفہ پا دی کر آلان بیا بے دے سرکی بیا بے دے سرکی دا سمیچ پا دی کر رمضانم نی اگر پینگر دی ایام منیم نی خلون قبل این تماسا مقید ملاوی دونا چکم دو زن شوی معاملات تی دا بدی بلکل نکی دلتان دا دورم یاشتے روگی پر لپسی دی مقید دینا دا سمے کا مسجد آتے معاملے چرتا رہا لنے بیا بدا سرے کئی خواہ بیا بدا میں اشتر ہو جی پورا کئی فمن لم یستدی چاچی بدی طاقت ملے رلو دو وجد بیمارے نا یا دو وجد